قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة أمانزا كتاب الطهارة كتب زوت ذا فقه زوت زميانزا mlango wa kwanza kabisa kubainisha kitabu tahara. Kitabu hichi kitabu tahara, kisha kitabu sala, raita na yeye amepita humo ndo akasema kitabu tahara. Kwa tahara fi lugha an-nadhafatu wan-nazah, tahara katika lugha ni kujitakasa na kujisafisha. Wa istilahan rafu'u al-hadathi wa zawalu madha wa zawalu al-khabathi. Tahara katika sharia rafu'u al-hadathi ni kuondoa hadath, sawa'an hadathan akbaran au asghara. Wa zawalu الخبث يعني زوال النجاسة. الخبث بمعنى النجاسة، هذا هو معنى الطهارة في الاصطلاح. والطهارة قسمان، طهارة قسمان، طهارة إمجانيكا سامبولي ميلي، طهارة معنوية وطهارة حسية. رأيت هنا طهارة كمعنى لطهارة حسي. طهارة كمانا نهيب من يفهم هيا نفهميك إلا تنكم بشان من يتذكر طهارة معنوية ما هي كيف طهارة من الجنابة. الجنابة صحيح هذا هي طهارة قلبية. أحسنت. ني طهارة كمانا ني طهارة يا مويو. طهارة معنوية هي طهارة القلبية، يعني تكون بالتوحيد. طهارة هي كمانا إن قوك وتوحيد ونطهريش مويوك وكمانا نشرك، هي نيت طهارة معنوية. هي طهارة هي kwa maji. Moyo hauoshwi kwa maji wala kwa mchanga. Moyo unaoshwa بالتوحيد. النوع الثاني طهارة حسية. طهارة يا حسي. ndio hii tuliyotaja. رفع الحدث وزوال ايش؟ الخبث. ambayo hii inakuwa kwa bilmai waturabi wa ila akhiri. Na vitabu vya fiqhi wanapoeleza tahara wanaelezea taharatun hisiya, raita hawazungumzi taharatu almanawiya. Taharatu almanawiya hii utaipata kwenye kutubu alaqida. كتب العقيدة أو كتب التوحيد. إمام أبو حنيفة التوحيدي أنا يتقوى ني الفقه الكبرى. الفقه الكبرى لأنه طهارة قلبية. لو فقه كبرى إليه. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، يعني هذا الكتاب في بيان أحكام الطهارة. باب أحكام المياه. ملانغو ونوليزيا حكوم زماجي. أحكام نجم يحكم. المياه نجم يماء. المياه نوينك. الماء لمفرد وموجة رأيتا كم لنغو هو كوانزا أنا إلزيا ماجي خلق الماء طهورا ماجي يمئمبوا يكيوا طهارة يطهر من الأحداث يعني كطهريشة كتكمانا نا أحداث نا أشاف حدث نا أشاف أنباو يقوم بالبدن أو المكان أو الثوب والنجاسات كذلك مجهايو يمهمبو يكيوا طهارة يعني كطهريشة كتكمانا نا حدث نا نجس فلا تحصل الطهارة بمائع غيره حوبتكاني أسافي يعني أسافي حوزك باتكانا بمائع وكيتو تشينيك تشلوزيكا غيره يسيقوا ماجي غيره يعني غير الماء وتكاكو جطهاريش ونجطهاريش وكيتو chenye kuchuruzika kama vile maji raita huwezi kuhesabika kwamba umetoharika ila uwe umetumia maji maji yaliyobaki katika jina lake kuwa maji na huwezi kujitoharisha kwa kitu kisichokuwa maji kama vile chai chofta chai inachuruzika lakini baada ya kuingiwa na majani ya chai yamebadilika yale maji kutoka katika jina lake la maji faswara shayan imekuwa ni chai kwa hiyo ashachukua jina la chai sio maji ukiaita maji basi yatakuwa maji ya moto sawa unafanya taqyid raita lakini ukisema kwamba chai ni maji la kwa itlaqi la kwa sababu ishatoka katika jina lake kwa haipatikani tahara kwa kitu chenye kuchuruzika isiyokuwa maji wa hadha qawlu al-jumhur hii ni riwaya inda al-hanabila wa huwa qawlu al-jumhur kwamba tahara kwa kitu chenye kuchuruzika haipatikani ila bilma zaita ama kujitaharisha kwa kitu kingine ambacho sio mai sio chenye kuchuruzika kama maji ina تحصل الطهارة طهارة إن فتكانا فمعنى قام الطهارة هي إن كوا لحكما إن كوا لحكما كما في لك الطهاريش وكم شانغا فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا هي كتيمم لرفع الحدث حكما تعوى يعني أنه حدثك حكم Tahara imepatikana hukman ili uweze kuruhusiwa kufanya ibada. Lakini ukipata maji ukaoge ili uondoe wasfu wa ile janaba. Meelewa? Kwamba tahara haipatikani ila kwa maji. Yaani iwapo utakuna jitaharisha kwa kitu chenye kuchuruzika ama kama unajitaharisha kwa maji kama kutayamma na mfano wake mawe هي نيكوجي طهريشة حكما في حكم رأيتا لكن إلي وصف سوى قام بين أوندوكا موجا فموجا لما نتكيوا بعدايو كيشا فتماجي كما لستانجي كماوة ويندو كستانجي كوا كماجي إلي واندوه إلي وصف نعم فإذا بلغ الماء قلتين ماجي ينفكي قلتين au kana jarian au yakawa maji hayo yanatembea yakawa maji hayo ni yenye kutembea lam yunajisuhu shay'un hayato najisiwa na chochote fa idha balagha alma'u qullatayn maji atakapofikia qullatayn yana maji yakawa mengi kiasi cha kullatain na ameeleza hapa kullatain maana yake au kana jariyan au maji hayo yakawa ni yenye kutembea mithlu maji ya bahari mito lam yunajisu shay'un hayanajisiwi na chochote. Imekuja katika hadithi Mtume alayhi salam aliposema, idha kana al-ma'u qullataini lam yunajjisuhu shay'un, hadha inda Abi Dauda. Kwa maji yanapokuwa ni qullatain, maji mengi, hayatunajisiwa na chochote. Kadhalika Mtume akasema, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un, na nyinginezo katika hadithi. Illa ma ghayyara launahu, isipokuwa kile chenye kubadilisha rangi yake. Ili maji yanajisike, yaingiwe na najisi ambayo ghayyara launahu, najisi hiyo imebadilisha rangi ya maji, au ta'amahu, au ladha yake, ladha ya maji yakabadilika. Ukitia maji mdomoni unasikia ladha ya kile, ya ile najisi, au rihahu, au kitu hicho kiwe kimebadilisha nini, harufu, harufu ya yale maji. Maji yana thalathat au sawf, maji yana sifa ngapi? Tatu: at-ta'am, warrih, wamadha, wallaw, ladha, harufu na rangi. Fa idha taghayyara ahadu awsafi al-ma', maji yanapokuwa yamebadilika moja ya sifa hizi tatu kwa kitu najis, basi maji hayo si tahara, hata kama atakuwa mengi, hata kama atakuwa ni mengi. Ama kwa muda ambao maji ni mengi au yanatembea yakaingiwa na najis, lakini pamoja na kwamba najis hiyo iko ndani ya hayo maji, hatusikii harufu ya kile kitu, hatusikii ladha yake, raita na rangi ya yale maji bado hayajafanyaje, haijabadilika, tunaendelea kutia udhu maji hayo na kunywa, watu tunakunywa mafi basi. Naam. Wama ada dhalika, na wanasema dalili ya hili ya kwamba maji yananajisika, idha taghayyara ahadu awsafihi, ni ijma. Dalilu dhalika ijma'ul ulama. Hakuna hadithi, yaqulu al-imam Ahmad, laysa fihi hadithun, katika maelezo haya ulama wanaposema kwamba maji yanapobadilika moja ya sifa tatu kwa kitu chenye najis, maji hayo yanakuwa mfanyaji, yamenajisika. Kauli hii ni kauli ya jamhuri, raita na je, kuna dalili? Laisa fihi hadithi, raita hakuna hadithi sahihi, ila dalili inayotegemewa hapa ni ijma, ijma ya ulama. Ijma ni hujja, ulaisa bihujja, hujja, intabihu. Naam. Wama ada dhalika yanjusu, na yasiyokuwa hayo maji yaliyotajwa, yani maada alqullatani, yasiyokuwa maji ambayo yamefikia qullatani, au maada aljari, yasiyokuwa maji yanayotembea, maji ni machache hajafikia kiwango cha qullatani, au maji ni yametuama hayatembei, raita yakaingiwa na kitu chenye najisi, anasema wa maada dhalika yanjusu, yasiyokuwa hayo maji yaliyotajwa, bimaana ambayo hayajafikia kiwango hicho, sio kulatani, kadhalika hayatembei, yananajisika maji hayo, bimukhalatati annajasati, kwa kule kuchanganyika na najisi, maji hayo yananajisika kwa kuchanganyika na najis, sawaan taghayyara ahadu au swafihi am lam yataghayyar, sawa sawa imebadilika moja ya sifa zake tatu au hajafanyaje, hayajabadilika madam maji hayo yamekosa kuwa na sharti mbili, sio kullatani, kadhalika la yajri, yakiingiwa na najisi yanafanyaje, yananajisika kwa hali ya aina yoyote. Hadha qaulun min min aqwali. Idhan tumeona maelezo haya na riwaya hii kwamba sawa sawa maji hayo yakawa yamebadilika moja ya sifa zake au hayajabadilika madam yameingiwa na kitu najisi, na hayo maji hayatembei, yametuama, kadhalika sio mengi ya kufikia kullatani, raita anasema yanakuwa yamenajisika. Kisha anasema rahimahullah, wal kullatani ma qaraba 108 artali bidimashq, kwamba kullatani ni maji yaliyokaribia ratili 108 za Kidimashq. Ratili ni vipimo katika vipimo vya Dimashq, si tunasema lita, yani lita 108, lita 108, lakini hii ratili ni kipimo maalum katika vipimo vya Kidimashq. Na ulama wa fiqhi wanatumia sana vipimo vya Iraqi, vipimo vya Dimashq, ni vipimo ambavyo aghalabia sana fuqaha wakielezea vipimo vya maji, wana kadhalika vipimo vya farsakhi, masafa, mara nyingi wanatumia za Dimashqi, Iraqi. Naam. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه, يعني خالط الماء ما ليس بطهور فغلب على اسمه أو استعمل, يعني استعمل الماء في رفع حدث سلب طهوريته, سلب طهورته, أبما عندك سلب طهورته, سلب طهورته, وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين, وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها, وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما, وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. أنا سيما شيخي, وإن طبخ في الماء نئوافك كتك ماجي, إن طبخ الطبخ نكبيك رأيت, فسيواب كتبيك وكتك ماجي ما ليس بطهور كتو أنبات سي طهار ونفيك كتك ماجي رأيت ميك ماجي يكوني يكيوا كتك سفرية أو تشونغو يكيوا يكيوا ماجي ينوي ماجي ينشمك bado yanabaki kama hujatia chochote, yanabaki kuwa ni maji sufta, hata kama mtaipua yakapoa bado ni maji, yana jina lake, inajuzu kujitoharisha raita na kuyanywa kama maji. Ndio maana wengine wanakunywa maji yaliyochemshwa bado yanaitwa yale ni maji. Kwa sababu gani? Kwa sababu hayakuchanganywa na kitu chochote. Sasa iwapo kukapikwa katika maji, yani kukaingizwa katika maji kitu ambacho si tahara, umeweka chungu chako jikoni kati ya maji, maji yashachemka kisha ukatia kitu zaita, kitu hicho ambacho nakipika katika hayo maji si tahara. Au khalatahu, au kitu ambacho si tahara kikachanganyika na maji. Au khalatahu yani khalata ma laysa bitahuri alma, kitu ambacho si tahara kikachanganyika na maji. Faghalaba ala ismihi, kile kilichoingiwa kilichoingizwa katika yale maji kikashinda jina la maji, au kikazidi, na maana kikawa ni kingi. Baada ya kuingizwa katika yale maji, kile kitu kikachukua nafasi kubwa, raita kwa kikazidi lile jina la maji. Bimaana mathala kama vile maji ukiatia chai, yaani ukiatia majani yale ya chai, ukiweka tu yale maji yanaanza kubadilika, raita maji yanabadilika yanakuwa meusi au mekundu kutokana na majani yale. Kwa maana yake wakati huo haya maji kilichoingia kwenye maji ambayo ni majani ya chai, ghalaba ala ismil ma, kimeshinda ile jina la maji. Maana yake yale tena yanabadilika kutoka katika jina lake kuitwa maji, inaitwa chai, sio maji tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu lile jina la maji lishashindwa, limezidiwa na kilichoingia. Sasa iwapo hiki kitakachokuwa kimeingia ni kitu chenye ni kitu cha najisi, ya kikawa kimeshinda kimezidi jina la maji, fasara najisan, maji haya yanakuwa ni najis. Kwa sababu gani? Kwa sababu yameingiwa na kitu ambacho si tahara na kimezidi jina la maji. Yako kama ni najis imeingia kwenye maji ikachukua nafasi kubwa yale maji, yale maji yanahesabika kuwa ni najis, bimaana sio tahara, hafai kujitaharisha. Au istu'mila fi rafi hadathi, au maji yatakapotumiwa katika kuondoa hadathi, katika kuondoa hadathi, suliba tuhuratu, huondolewa hapo, inakuwa imeondolewa ule usafi wake, bimaana maji hayo yanakuwa yametoka katika ile hali ya tahara, bimaana yanakuwa si tahara ya kuweza kutaharisha kitu kingine. Na dalili ya hili ni ijmaa, kadhalika ijmaa ya ulama rahmatullahi ala aljamii, kwamba maji yanapotumiwa fi rafi alhadath suliba tuhuratuhu. Wa idha shakka fi taharati alma'i, na mtu anapindi anapokuwa na shaka katika usafi wa maji, kati ya shaka, je, maji haya ni masafi au si masafi, akawa na shaka, au ghairihi, au akatia shaka katika kitu kingine, kama nguo yake au sehemu, au najasatihi, au akawa na shaka juu ya najisi ya maji, maji haya na shaka hivi, najisi yamenajisika au ni masafi, mtu akatia shaka, bana ala al-yaqin, inatakiwa ajengee yaqini yake. Kati ya shaka kwenye tahara ya maji, maji haya ni masafi au si masafi, maji haya najisi au ni masafi, nguo hii ina najisi au ni safi, raita akitia shaka kwa sura hiyo, inatakiwa wajibu wake an yabna ala al-yaqin, ajengee yaqini yake, li anna hadha huwa al-asl, kwa sababu yaqini ndio asili. Al-aslu al-yaqin, asili ni yaqini. Wal-yaqinu la yazulu bishak, na yaqini haiondoki kwa shaka. Unapotia shaka unaambiwa, sheria inakwambia kwanza ujengee yaqini. Kama huna yaqini, ujengee ghalabati dhann, kwamba dhana yangu kubwa maji haya ni fahara, basi tia udhu. Na ikiwa ghalabati dhann, dhana yako kubwa maji haya ni najis, khalasi achana nayo. Raita ndo hapa nasema bana ala al-yaqin wa in khafiya mawdhi'u an-najasa, na iwapo itafichikana sehemu ilipo najisi, min athawbi, katika nguo, nguo yako imeingiwa najisi lakini hujui iko wapi najisi hiyo, imejificha, au ghairihi, au kitu kingine isiyokuwa nguo, kabukaatin, kama vile sehemu ya kuswalia, sawa sawa, katika sehemu yako ya kuswalia kumeingiwa najisi lakini hujui kwamba najisi imedondokea sehemu gani maalum, ili niitoe nipasafishe. Zaita ghasala ma tayaqqana bihi ghaslaha, nini atafanya? Sheikh anasema ghasala ma tayaqqana bihi ghaslaha, ataosha sehemu ambayo anayaqini napo kupaosha. Ataosha ile sehemu ambayo tayaqqana bihi ghaslaha, anayaqini napo kupaosha, kwamba hapa mpaka hapa na yaqini tayari najisi mfanyaji imeondoka. Kwa itakuwa amfanya jitihadi na ile yaqini yake atakapokuwa kwamba yani hapa ndipo ninaposwalia, au hii ndio nguo yangu, najisi imedondokea sehemu fulani, lakini najisi ile mathala imepotea, raita ile aini ya najisi haionekani, na yeye anataka apasafishe, basi sheria inamtaka asafishe ile sehemu, kwamba najisi hapa ilifika na tayari maji yamefika. Wa in ishtabaha ma'un tahurun bi najis, na iwapo atatatizika au yatamchanganya, iwapo yatamchanganya kwa maji fahara na maji najis, ana maji ya aina mbili. Maji haya, maji ya aina moja ni fahara, maji aina nyingine najis, sawa. Sasa ikamtatiza, ayuhuma tahir wa ayuhuma najasa, ni yapi maji fahara na ni yapi yenye najisi? Lakini naelewa kwamba katika yale maji moja, aina moja ni najisi, mengine ni tahara, lakini yeye amemtatiza kubaini kwamba haya ndio tahara, haya ndio najisi. Tunaelewana? Walam yajid ghairahuma, na akawa hakupata maji yasiyokuwa hayo, tayammam. Imamu anasema inatakiwa mtu huyo atayammam wa tarakahuma, na achane na maji hayo yote kwa sampuli zake mbili, yale ambayo yamemtatiza ajiepushe nayo, afanyeje? Atayammam, kwa sababu yashamchanganya, hajui ni yapi tahara, hajui ni yapi najisi. Wa in ishtabaha tahurun bi tahirin, na iwapo yatamtatiza, yani yatamchanganya, yani atatatizika kwa maji tahurun, maji masafi yenye kutoharisha, maji masafi yenye kusafisha, kwa sababu kuna maji ma tahurun fi nafsi almutahhiru li ghairi, shufta. Sasa yakamchanganya maji haya bitahiri, kwa maji ambayo ni tahiri, ni masafi, رأيته طاهر في نفسه غير مطهر لغيره يعني ما جي ينوي مسافي لكني hayawezi kusafisha kingine ni maji masafi lakini hayawezi kusafisha kitu kingine mathalan chai raita yale asili ni maji raita yamebadilika jina kwa kuingiwa na majani raita kwa maji yamebaki kuwa ni maji tahara raita lakini chai huwezi kujitaharisha kwa chai maanahu ma'un raita kadhalika maji yakaingiwa na udongo sawa sawa yakabaki kuwa yakachukua sura ya udongo na udongo ni tahara maji yale yanabaki kuwa ni tahir fi nafsi lakini hawezi kufanyaje kutaharisha na mfano wake sasa igo hapo yatamtatiza maji haya maji masafi yenye kusafisha na maji masafi yasiyo safisha ishtabaha alayhi tawadda min kulli wahidin minhuma imamu anasema mtu huyo atawajibika kutawadha katika kila aina moja katika hizo bimaana atatawadha udhu wa kwanza mwanzo mwisho kwa yale maji ambayo anadhania ni tahuru raita akisha kamilisha udhu wake atachukua maji haya mengine ambayo dhana yake ni kwahi atachukua udhu kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa akikusanya udhu wake wa haya maji ya aina mbili hapo anakuwa amekamilisha udhu wake na anahesabika ametia udhu kwa maji masafi yenye kusafisha kuliko atakapotia udhu kwa moja kati ya hayo halafu akabaki na shaka huenda yale niliotia udhu yale sio tahuru yale ndio tahir kwa akabaki na anatatizika kwa kuondoa ile mkanganyiko imamu anasema anatakiwa atie udhu kwa maji yote ya sampuli mbili.